solula miso na nzambe Ezali kambangolo Ezali kambangolo Nazingoluna miso na nzambe Ezali kambangolo Ezali kambangolo Nazingoluna miso na nzambe Masumu mobulu milangwa na tikate Mokonzi mokwandi niko kufelanga ye Pona zwabo mwoy Nazala kimoto Masumu mobulu moibi na tikate Mokonzi mokwandi niko kufelanga ye Pona zwabo mwoy Amatine kulu sofuti nyongo ya mabenyo soba ninga na sala Lelo na koma na ngai mwana na nzambe Yesu andi migologota futi nyongo ya mabenyo soba ninga na salanga ye Lelo na zwa valor ya banana nzambe Ebele bakufi na ba opito basusu makama ndenge na ndenge Na bolingo na yo obate linga Nazana bomoye Na muibi na ngayi na kukaketa na zo masasi na kufalo kole bwele Na bolingo na yo obate linga ya ya Nazana bomoye Na milangwa na ngayi wa kukaketa balo kotanga na mutuka na nzela Na bolingo na yo obate linga Nazana bomoye Osinya golo koto ndima ekoti yanzu melikonga na mupanzi Nyoso wana ponga inazwa bomoy Na pesi atalo mea teo Ezali kambangolo Ezali kambangolo Na zingolo na miso na nzambe Na kopesa na nzamboyo eloko nine Ezali kambangolo Ezali kambangolo Na zingolo na miso na nzambe Bele bazala kamalaki babenga kabango bakufalo bie Lelo bazala mbon sante pona yeso yo Misusu bazala kabaseli bater lelo bazwa mabala ya malonga Amoni nga sosola eza angolwe Bamingi bazala kabikomba baseka kabango bamela milange Tala lelo bakoma bama mama pasa eye Misusu bazala kababola lelo bakoma ba patron na ba patron Amoni nga kotuta tolo te oh oh Po ebele bazangi nzamba sepeli ya sala yongo luya ufele Yole kiba ye bazala yango tena nine Moni nga sosola eza angolu Ezali kambangolu Ngolu Ezali kambangolu Eza angolu Na zingolu na miso na nzambe Amoni nga kotuta tolo te oh Kosala fierete o Ezali kambangolo Eza ngolu Na zingolu na miso na nzambe Niyo koki kopesa na nzambo yo Ezali kambangolo Oye kokani na angolu Ezali kambangolo Agamoninga Na zingolu na miso na nzambe Basepeli babeti maboko Yo kanyiseza na nguya na yo Pastero tjeli bato maboko Minimo mabeto siye bimi Apapa sosola eza angolwe Tape moyembi na yembi malamo bato Basepeli babeti maboko Kayangana na sala fierete o oh oh. Na yope mutombongo tonda bomengo loku mapango na ba voiture Amoni nga kotuta tolote oh Tala ebele bazaniza masepeli ya sala yongolu ya ofele Yole kiba yebazana yango tela nye Ninyango ya motu ya toko kikozuwa na mokili ya se Oye uti na nzambete Malamu pe makabu nyoso ya mutu ya Euti na nzambe penza so inzambe te neto za wapi omuna ba fonctionnaire ba sala salaire za malonga te mina banda ko mabuti za sikubika ngolu ya wewe to sengi ngolu fulu kali susu na mboko yo ezali kamwa ngolu ngolu ezali kamwa ngolu